napięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 października, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie jako odrzucenie, ale jako opóźnienie porozumienia o Brexicie. Tak Polska traktuje głosowanie w brytyjskiej Izbie Gmin, mówi szef rządu. Mija 35 lat od zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. W tym serwisie wspomnienie kapelana Solidarności. Coraz bliżej akcji Choinki Jedynki. Tegoroczna startuje już jutro. Polska przyjmuje sobotnie głosowanie w Izbie Gmin nie jako odrzucenie, ale jako opóźnienie porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tak w portalu internetowym Twitter napisał premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, uniknięcie chaotycznego Brexitu powinno być priorytetem. Brytyjska Izba Gmin debatowała dzisiaj nad porozumieniem w sprawie warunków wyjścia ze wspólnoty. Nie głosowano jednak tej umowy, bo posłowie przyjęli poprawkę, która odkłada poparcie do czasu przyjęcia stosownych ustaw i ich wejścia w życie. To oznacza, że premier Boris Johnson musi zwrócić się do Brukseli o przesunięcie terminu Brexitu do 31 stycznia 2020 roku. Zapowiedział jednak, że nie będzie ponownie negocjował. Zapewnił natomiast, że jego rząd złoży w przyszłym tygodniu odpowiednie projekty ustaw, które umożliwią Brexit 31 października. Mija 35 lat od zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. 19 października 1984 roku kapłan został porwany i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Ksiądz Popiełuszko był człowiekiem bardzo rodzinnym, wspomina żona brata księdza Jerzego, Alfreda Popiełuszko. Bardzo miły był, rodzinny. Przyjeżdżał do nas, z dziećmi miał kontakt, bo nasze dzieci już byli dorosłe. Lubił placki ziemniaczane, to mama zaraz piekła. I chleb zawsze woził dla Boguckiego, później Bogucki po pogrzebie mówi, to mi teraz przywiezie chlebka, a teraz śni się ludziom. Jednej kobiecie się przyśnił, że proście, ja będę wam pomagał, ale trzeba się modlić. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, został ogłoszony błogosławionym w 2010 roku po trwającym 13 lat procesie beatyfikacyjnym. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. Więcej o historii księdza Popiełuszki piszemy na popiełuszko.polskieradio24.pl. Kilkadziesiąt osób związanych z grupami oporu Solidarni, które funkcjonowały w ostatnim okresie PRL-u, zostało odznaczonych Krzyżami Wolności i Solidarności. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. O szczegółach Tomasz Marciniuk. Grupy Oporu Solidarni to stosunkowo mała część zakonspirowanych działaczy opozycji antykomunistycznej, która w latach 80. przeprowadziła szereg spektakularnych akcji wymierzonych w aparat represji PRL. Były zasmradzane samochody, mieszkania, dojeżdżania różnych prokuratorów i to były fizyczne działania, represyjne po prostu. Jak mówi jeden z odznaczonych, Jan Kulczycki, Krzyż Wolności i Solidarności to potwierdzenie, że członkowie grup nigdy nie dali się złamać. Wręczający krzyże w imieniu prezydenta prezes IPN Jarosław Szarek powiedział, że członkowie grup Oporu Solidarni w okresie komunistycznego zniewolenia byli żołnierzami cywilnej walki o wolną Polskę. To wasza działalność budziła nadzieję, dodawała siły. W tym momencie, jak wydawało się, że Solidarności już nie będzie. Krzyże wręczono w rocznicę porwania i śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, blisko związanego z grupami oporu kapelana Solidarności, w ramach obchodzonego po raz drugi Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Po raz 18 rusza jutro charytatywna akcja Choinki Jedynki. Jak zwykle najpierw swoje prace nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia namalują dzieci, później znani ludzie świata kultury, sportu, rozrywki i nauki. Na początku grudnia na antenie Jedynki będzie licytacja, zapowiada prowadzący od lat tę aukcję Daniel Wydrych. Najważniejszy jest to oczywiście cel, czyli pieniądze, które zbieramy razem z Państwem na Fundację Anny Dymnej mimo wszystko i jak co roku na drugą fundację, tym razem wskazaną przez Panią Anię. W tym roku to będzie Fundacja Wspólnota Nadziei z Bolechowic. Ta fundacja prowadzi zajęcia terapeutyczne i edukację dla dorosłych osób, które zmagają się z autyzmem. Jak Państwo słyszą, cel jest bardzo ważny. No jak zawsze liczymy na Państwa, bo na słuchaczach radiowej jedynki jeszcze nigdy, ale to nigdy się nie zawiedli. Prace dzieci na licytację wyłonione zostaną w konkursie rysunkowym. Można je przesyłać do 20 listopada. Dorośli namalują swoje prace w niedzielę 1 grudnia podczas spotkania w gmachu Polskiego Radia w Warszawie. Licytacja obrazków w radiowej jedynce potrwa od 2 do 7 grudnia. W ubiegłorocznej edycji akcji Choinki Jedynki zebrano ponad 206 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. I przenosimy się od razu na stadion przy ulicy Łazienkowskiej. Tam w meczu 12 kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa podejmuje Lecha Poznań. To spotkanie obserwuje Jan Kałucki. Emocji nie brakuje. Janku, jaki wynik? Jest 2-1 dla Legii. Świetne spotkanie w Warszawie. Przed chwilą gola dla wicemistrzów Polski strzelił Maciej Rosołek. To pierwsza bramka 18-latka w pierwszej drużynie Legii. Dobre dośrodkowanie Antolicza. Van der Hart źle wychodzi do piłki i Rosołek pokonuje bramkarza Lecha. Legia wyszła z gigantycznych tarapatów, bo przegrywała już 0-1. Wynik otworzył Darko Jeftić, który bardzo przypadkowa, ale ładna akcja. Muchar do Jóźwiaka, Jóźwiak do Jefticia, Jeftić do pustej bramki. Dużo przypadku, ale akcja marzenie. Poznańska Lokomotywa się rozruszała, ale wydaje mi się, że kluczowym momentem w tym meczu było wejście Jarosława Niezgody, który rozruszał ofensywę legionistów. Dokładnie 15 minut temu napastnik Legii okiwał obrońców Lecha. Znalazł się sam na sam z bramkarzem. Niezgoda długo zwlekał ze strzałem, więc z odsieczą przyszedł obrońca Lecha w ślizg. Piłka trafiła do Nowikowasa i tak padła bramka wyrównująca. Bardzo dobry mecz w Warszawie. Akcja raz po jednej, raz po drugiej stronie, ale na razie na czele bramkarze Legii jest 2-1. W zakończonym już meczu Korona Kielce przegrała 0-1 z Wisłą Płocka. O 20 Jagiellonie w Białymstoku podejmie Krakowie. Za granicą 12 gola w 8 meczu Bundesligi w tym sezonie strzelił Robert Lewandowski, ale Bayern Monachium zaledwie zremisował na wyjeździe 2-2 z Augsburgiem. Lider Borussia Mönchengladbach gra z Borussią Dortmund, Łukasz Piszczek na ławce rezerwowych, a Borussia, ta z Dortmundu, prowadzi 1-0. Bramkę w Serie A strzelił Arkadiusz Milik. Napoli prowadzi 1-0 z Hellas Veroną. W barwach drużyny z miasta Romeo i Julii gra Mariusz Stępiński. W Premier League zaledwie remis 1-1 Tottenhamu z Watfordem. Chelsea pokonała 1-0 Newcastle. Remis Wolves Southampton. Cały mecz w barwach świętych Jana Bednarka. W meczu Crystal Palace z Manchesterem City po 35 minutach jest 0-0. W ćwierćfinale Mistrzostw Świata Piłkarskich Szóstek reprezentacja Polski gra z Meksykiem. Jak na razie jest dobrze. Jest 3-1 dla biało-czerwonych. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych dobra postawa PGE Vive Kielce. Kielczanie wygrali na Białorusi z Mieszkowem Brześć. Wynik 31-27. Mniej powodów do zadowolenia mają piłkarki ręczne Perły Lublin. One grały w Lidze Mistrzyń i przegrały w Bukareszcie i to znacznie z CSM-em. 19-35 to ich trzecia porażka w trzecim meczu. Jeszcze wynik z Ekstraklasy Siatkarek. Pałac Bydgoszcz pokonał 3-0 Wisłę Warszawa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia praktycznie bez opadów, wyjątkiem może być północny zachód, poza tym niemal bez chmur i powinno być całkiem słonecznie. Na termometrach będzie od 17 stopni na północy do 22 na południu. Tej nocy od 5 do 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Romantyczna fantazja i improwizacja. Już po raz drugi w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie odbędzie się Festiwal Polskiego Radia Chopin. 4 recitale fortepianowe i 2 koncerty z improwizacjami. Wystąpią Piotr Sałajczyk, Jakub Stankiewicz, duo Marcin Zdunik, Aleksander Dębicz, Julia Kociuban, Maciej Grzybowski, a w wielkim finale jeden z największych pianistów naszych czasów, Jewgenij Bożanow. Transmisje na antenie Polskiego Radia Chopin w dniach 15-20 października o 19:00. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.

kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucyfer, a ty będziesz Big Star. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam. Jestem Lucy, a ty będziesz Big Star. Nie potrafię tego, proszę Państwa, logicznie wytłumaczyć, ale w tym właśnie utworze szukam korzeni solowej płyty Monika Staszczyka, którą sam nazywa pierwszym swoim solowym albumem. Będzie dzisiaj opowiadał przez prawie 2 godziny o tym, jak ta płyta powstawała. Druga część listy osobistej od 20 do 22. To właśnie w całości nowy album Monika Staszczyka, Syn Miasta i jego opowieść na ten temat. Od razu uprzedzę, że rozmawialiśmy u niego w ogrodzie, nad którym w tej chwili przelatują w niedużych odstępach czasu samoloty, co będzie słychać i będzie stanowiło dość surrealistyczne tło naszej rozmowy. Rozpoczynamy listę osobistą, dziś nadawaną z przenośnego studia Trójki na Festiwalu Młodych Talentów Szczecin 2019. O tym festiwalu za chwilę. Witamy Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Metz. Teraz Brittany. Na niezwykle kolorowym albumie Brittany Howard ta pozycja po kilkudziesięciu przesłuchaniach zostaje zdecydowanie na dłużej. Metal z XIII wieku. Festiwal Młodych Talentów Szczecin 2019. W finale znalazły się trzy zespoły. Zespół Panie, wbrew nazwie składający się z samych mężczyzn. Trio z Łodzi grający coś w rodzaju psychodelicznej muzyki pop. Zespół Wołanie z Warszawy. Ogólnie rzecz biorąc elektronika i zespół Wasabi z Tarnowa, który na scenie jest ich chyba dziewięciu i grają muzykę trudną do sklasyfikowania. Znamy już werdykt jury, którego przewodniczącą jest tradycyjnie Katarzyna Nosowska, w składzie m.in. Paweł Krawczyk i Mery z Polski. Niestety, ponieważ ten werdykt nie został jeszcze ogłoszony publicznie, nie mogę go Państwu podać. Zespół Hyper Sun, który był laureatem Festiwalu Młodych Talentów Szczecin 2018, właśnie skończył swój występ. Za chwilę będzie na scenie ogłoszony werdykt, a potem na wielki finał dzisiejszej imprezy Women's Voices, między innymi z Kają, Edytą Bartosiewicz, Melą Koteluk, Pauliną Przybysz. Teraz pozycja w ostatnich tygodniach listy osobistej obowiązkowa. نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضليد نديه ونديك سمني بلال الهلاوي يا اكيد دار ما بعد ورسينا بلال الهلاوي ها تزيد الله ورتني اضار تويته ودي فيدار ولا بعد بلال الهلاوي يا روكي ورزيز بلال الهلاوي يناحب كان عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال Ten być może najmniej radiowy fragment utworu, coś w rodzaju swoistego making of studyjnego z końca. Moim zdaniem należy do niego w całości i nie mam nigdy sumienia, żeby wyciszać tego nagrania grupy Tina Riven wcześniej. Teraz sięgamy po klasyczny album, choć zapomniany, Tadeusza Woźniaka z roku 1974. W zespole między innymi Tomasz Jaśkiewicz, Aleksander Bem, Ali Babki, pamiętna wspaniała okładka Waldemara Świeżego. Słuchamy ważnego, najważniejszego na płycie, bo tytułowego utworu, który nazywa się Odcień Ciszy i trwa prawie kwadrans. Mogło zdarzyć, skrzypiec obłok wzleciał niezwykle wysoko, a ich włosy, struny wplecione we wiatr, w najcichsze westchnienia, a włosy, struny jak noc, kiedy księżyc, jak wieczór w Maciejkach. Tak ogromne, choć takie maleńkie, że i największe marzenia się na nich mieściły. A kiedy wzruszone biegły leciuśko przez siebie, przez palce, przez oczy, przez skamieniałe pola, w olśniewających jeziorach, i gdy się rozbiegały do dźwięków srebrnych, dźwięków niemal żywych, nisko kołowały złotym od spokoju rojem, to wydawało się pewnym, że musiały być czarodziejskie. Muzyka.

Odcień ciszy Tadeusza Woźniaka. Kolejny dowód na to, jak wspaniale miała się muzyka rockowa w Polsce w tamtym okresie, na przełomie lat 60. i początku 70. A na świecie, wprawdzie 3 lata później, ukazał się wspaniały album grupy Weather Report, Heavy Weather. Wszyscy znają Birdland, który płytę otwierał, który stał się od tego czasu absolutnym standardem jazzowym, ale zaraz potem kolejna kompozycja Joe Zawinula z płyty, na której szaleje już wręcz Jaco Pastorius. Nazywa się Every Mark You Made. Thank you. Wielka trójka: Joe Zawinul, Jaco Pastorius, Wayne Shorter i do tego jeszcze perkusjoniści płyta Heavy Weather grupy Weather Report. Wydaje mi się, że byliśmy, jeżeli nie pierwsi, to dość szybko w liście osobistej. Leszek Moszczer opowiadał o pracy nad filmem, biografią Mieczysława Kosza, o swojej pracy nad ścieżką dźwiękową i swojej opiece muzycznej, bo to było znacznie więcej niż tylko skomponowanie ścieżki dźwiękowej przy tym filmie. Teraz płyta ze ścieżką dźwiękową i sam film już są, więc oficjalnie zagrajmy. Thank you.